16-18 สิงหาคมนี้ขอเชิญร่วมงานคหกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครบชนมวาล 84 พรรษาคุณจะได้พบกับสำรับขนมมงคลเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่ที่สุดและชิมขนมไทยมงคลฟรีนิทรรศการของสาขาวิชากับการฝึกอบรมการทำอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้วันอังคารที่16กรกฎาคมค่ะนำเสนอคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 11:30 นไปจนถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะคุณผู้ฟังจะได้รับฟังทั้งสาระข่าวสารความรู้และความบันเทิงค่ะโดยช่วงแรกของรายการเป็นช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีวันนี้มีเรื่องราวของ CRI เป็นหน่วยงานทางด้านวิทยุกระจายเสียงของประเทศจีนนะคะได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการโหวตออนไลน์ทั่วโลกเพื่อหาเมืองสุดยอดวัฒนธรรมของประเทศจีนค่ะและได้เปิดเผยผลออกมาแล้วนะคะว่าเมืองวัฒนธรรมสุดยอดนั่นคือปักกิ่งค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะและช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมวันนี้นำเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ฝากไว้ในธนาคารมาฝากนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้นะคะหากว่าคุณผู้ฟังมีเงินฝากในธนาคารค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนสบท.ได้ออกมาเตือนวัยรุ่นให้ใช้มือถือให้น้อยและห่างตัวค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆควรที่จะงดใช้ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลังจากที่สบท.ได้สำรวจงานวิจัยต่างๆและองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการใช้มือถือนานๆเนี่ยมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลานะคะ CRI Online ซึ่งเป็นหน่วยงานของ CRI เป็น China Radio International ค่ะได้จัดโหวตออนไลน์ทั่วโลกหาเมืองสุดยอดวัฒนธรรมของประเทศจีนนะคะและได้มีการสำรวจจัดอันดับเมืองวัฒนธรรมของจีนในปี2011โครงการนี้ CRI จัดเป็นประจำนะคะโดยได้ร่วมบริหารโครงการกับสำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนค่ะเปิดรับผลโหวตจากคนที่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีการรวบรวมความคิดเห็นนะคะจากคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 5.7 ล้านคนใน26ประเทศค่ะและได้ประกาศผลอันดับ1ในใจของผู้โหวตนะคะนั่นก็คือกรุงปักกิ่งค่ะ กรุงปักกิ่งนะคะเป็นสุดยอดเมืองวัฒนธรรมของจีนในปีนี้โดยมีรายชื่อเมืองที่เข้ารอบในการโหวตถึง20เมืองด้วยกันค่ะหากว่าจะเรียงตามลำดับจำนวนโหวตนะคะก็ได้แก่ปักกิ่งเฉินตูซีอานานจิงกุ้ยหลินต้าลี่กวางโจผิงเหยาเซาซิงลาซาเซียเหมินฉิงเต้าถูลู่ฟานต้าเหลียนชวนโจหังโจฉีฟู่เฉิงเตอร์หยางโจจิ้งเต๋อเจิ้นคุณฟังฟังแล้วนะคะแทบจะคุ้นหูในหลายเมืองเลยทีเดียวนะคะ CRI ออนไลน์ได้เปิดเผยหลักการคัดเลือกค่ะว่าได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมนะคะว่ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีชีวิตไหมสามารถสัมผัสได้เข้าถึงได้และได้มีกิจกรรมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมใหม่ๆหรือไม่นะคะรวมทางได้สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมมีนวัตกรรมหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนที่เปิดกว้างในโครงสร้างทางวัฒนธรรมของโลกไหมผลโพลสำรวจนี้นะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าวัฒนธรรมของเมืองต่างๆในประเทศจีนค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าทุกเมืองของจีนเนี่ยหากว่าจะเทียบกันเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งนั้นนะคะการจัดโพนี้ไม่ใช่เป็นการจัดอันดับว่าเมืองไหนจะดีกว่าเมืองไหนนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ดึงดูดถือเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งค่ะและที่สำคัญนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยชิงหัวคือหยางตี้เฉิงบอกว่าเราไม่ควรสนใจอย่างจริงจังที่อันดับของการจัดนะคะเพราะว่าการโหวตนี้ไม่ใช่เป็นการโหวตทางวิชาการแต่เป็นการโหวตมาจากความรู้จักความคุ้นเคยค่ะและคนทั่วโลกส่วนใหญ่อาจจะรู้จักเมืองต่างๆของจีนได้นะคะไม่ถึง20เมืองด้วยซ้ำแต่การทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเป็นการเปิดบ้านเปิดเมืองให้คนทั่วโลกรู้จักเมืองต่างๆของประเทศจีนมากขึ้นกลุ่มผู้โหวตในปีนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ฟังคะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 65.8 จากผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 5.7 ล้านคนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งแรกนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ย CRI ได้จัดโพลในหัวข้อที่ชื่อว่า10เมืองการท่องเที่ยวของจีนค่ะก็ได้ประสบความสำเร็จนะคะก็มีผู้ร่วมโหวตถึง 5.6 ล้านคนค่ะคุณผู้ฟังคะจีนได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำให้การประชาสัมพันธ์นะคะกับประเทศจีนเป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศจีนเรียกได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะที่ใช้เงินน้อยมากนะคะแต่คนทั่วโลกก็ได้รู้จักประเทศจีนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสามารถที่จะนำไปวางกลยุทธ์การท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งเนื่องจากว่าผู้โหวตนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมฟังเพลงเพราะๆจากรายการนะคะวันนี้มีเสียงร้องจากน้ำชาชีนนัทค่ะชื่อเพลงว่าฉันรู้และอีกเพลงหนึ่งว่านธนกฤตหอมปากหอมคอฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ฉันใจได้ดีเธอนั้นมีเจ้าของคนใหม่แล้วฉันรู้ว่าอาจทำให้เธอเดือดร้อนใจฉันขอแค่เพียงอีกไม่นานจะเร่งทำตามที่เธอต้องการรอเพียงให้ความทรมานน้อยลงถ้าหากมองฟ้าไม่เสียน้ำตาวันไหนคำลงเมื่อไรหน้าเธอไม่ลอยเข้ามาถ้าหากฟังเพลงสุดเศร้ารู้ฉันจะขอสัญญาฉันจะไปฉันรู้ว่า ากให้ฉันไปไม่ต้องอยู่ใกล้ๆเธออย่างนี้ฉันรู้ว่าอยากให้เรื่องราวจบสักทีถ้าหากมองฟ้าไม่เสียน้ำตาวันไหนคำลงเมื่อไรหน้าเธอไม่ลอยเข้ามาถ้าหากฟังเพลงเศร้าๆแล้วฉันไม่มีน้ำตาฉันก็จะขอสัญญาฉันจะไป คือความรักที่ฉันต้องการก็ยังไม่ชัวร์ว่าฉันจะทนได้นานก็ยังไม่ลองจะรู้ได้ไงว่าอันที่จริงไอ้การหอมปากหอมคอจะหยุดทุกอย่างให้มีแค่ฉันกับเธอกับเราสองคนอย่ามองว่ารักอยู่ไกลอย่าไปวกวนอย่าไปรีบร้อนกระวนกระวายแต่ฉันรักเธออยากทำความรักของเราให้มีความหมายอยากกอดเธอไว้นานๆอยากสัมผัสร่างกายแต่ไม่อยากทำร้ายอารมณ์อ่อนไหวให้ความรักของฉันเป็นเรื่องสำคัญบอกว่ารักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กันเอาเพียงแค่หอมปากหอมคอเท่านั้นอย่าเร็วใจอย่าเพิ่งแตกฉันต้องฉันคงไม่ช้าไปวันพรุ่งนี้ที่สองเราลองเข้าใจตัวของเราห่างหัวใจไม่ห่างไกลแม้จะนานแค่ไหนแค่เพียงเธอพร้อมวางใจไปด้วยกันก็เคยได้ยินว่าหอมปากหอมคอก็คือแค่กำลังสวยกำลังงดงามไม่นักไม่เบาไม่น้อยไม่ต้องวู่วามไม่เผ็ดไม่เดือดไม่ร้อนเคยเป็นเคยไปตกลงว่าเราจะหอมปากหอมคอนั่นคือวิธีที่ดีของฉันกับเธอกับเราสองคนอาจทำให้ฉันอยู่ไกลและเธอทุกทนอาจไม่ใช่รักที่ทันสมัยแต่ฉันรักเธออยากทำความรักของเราให้มีความหมายอยากกอดเธอไว้นานๆอยากสัมผัสร่างกายแต่ไม่อยากทำร้ายอารมณ์อ่อนไหวให้ความรักของฉันเป็นเรื่องสำคัญบอกว่ารักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กันเอาเพียงแค่หอมปากหอมคอเท่านั้นอย่าเร็วใจมันตามไม่ทันอย่าเพิ่งแตกฉันต้องฉันช้าไปวันพรุ่งนี้ที่สองเราลองเข้าใจตัว ธออาจพร้อมวางใจไปด้วยกัน สังคมและเศรษฐกิจ ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะนับจากวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกของพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะโดยได้กำหนดให้มีการคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ฝากไว้ค่ะรวมไปถึงดอกเบี้ยคงค้างจากเงินฝากด้วยนะคะซึ่งจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2551นะคะและจะเริ่มคุ้มครองในวงเงินรวมไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในปีนี้นะคะและในปีถัดไปนะคะก็จะคุ้มครองวงเงินรวมไม่เกิน50ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่ามีเงินฝากเท่าไหร่หากสถาบันการเงินมีปัญหาถึงขั้นปิดกิจการผู้ฝากเงินก็จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินนั้นๆ นะคะจากนี้ไปค่ะถือเรียกได้ว่าผู้ฝากเงินนี้นะคะจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากนะคะและผู้ฝากเงินทุกคน 100% จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันหมดและผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มวงเงินนะคะก็คือผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทก็จะได้รับการคุ้มครองวงเงินถึง 98.5% ของผู้ฝากเงินค่ะแต่ว่าในปีหน้านะคะคือวันที่11สิงหาคมของปีหน้าผู้ฝากทุกคนจะได้รับการคุ้มครอง 100% ค่ะทั้งนี้จากการเปิดเผยของนายสิงหานิกรพันธ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้เปิดเผยว่าการคุ้มครองนี้เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้ฝากเงินทุกรายที่ฝากเงินในระบบสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามอัตราวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดนะคะผู้ฝากเงินเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจได้และไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะหากว่าเกิดวิกฤตสถาบันการเงินปิดกิจการค่ะโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยถือว่าเป็นกลไกในการสร้างวินัยทางการเงินและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนะคะอีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้กับสถาบันการเงินต่างๆให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังโปร่งใสซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฝากเงินทุกคนค่ะสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครองนะคะก็จะได้แก่ธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึงสาขาธนาคารต่างประเทศด้วยนะคะมีบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะตามรายชื่อนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทหารไทยธนาคารทิสโก้ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาธนาคารนครหลวงไทยธนาคาร UOB ธนาคาร Standard Charter ธนาคาร ICBC ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยและธนาคาร Land and House เพื่อรายย่อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ไม่ครอบคลุมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและพูดถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไม่ควบคุมนะคะเพราะว่าเป็นธนาคารที่รัฐถือหุ้นและดูแลผู้ฝากเงินอยู่แล้วค่ะรวมทั้งธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นอย่างเช่นธนาคารอิสลามค่ะ คุณฟังคะทางด้านสถาบันคุ้มครองเงินฝากยังได้เตรียมจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก3ปีด้วยนะคะเพื่อเป็นการแถลงเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตและเป็นกลไกสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันโดยจะกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดต่างๆต่อไปค่ะทางนี้เพื่อจะพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศมีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล นะคะมีการสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้เกี่ยวข้องและมุ่งส่งเสริมที่จะสร้างความมั่นคงและมีเสถียรภาพกับระบบการเงินไทยค่ะจากนี้ไปนะคะคุณฟังที่มีเงินฝากนะคะโดยนะคะในปีนี้นะคะก็จะคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่วงเงินรวมไม่เกิน50บาทต่อรายนะคะและถัดไปอีก1ปีนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายค่ะเรียกได้ว่านะคะหากว่าใครมีบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ไทยรวมทั้งสาขาธนาคารต่างประเทศบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะก็จะได้รับความมั่นใจแล้วก็มั่นคงได้นะคะกับเงินฝากว่าหากสถาบันนั้นปิดกิจการลงเราก็จะสามารถได้รับเงินฝากเต็มตามวงเงินที่เราได้ฝากเอาไว้ค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนนะคะมีข่าวจากสบท.ค่ะซึ่งเป็นสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้ออกมาเตือนวัยรุ่นให้ใช้มือถือให้น้อยลงและห่างตัวนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆควรงดใช้ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณฟังคะนายประวิตรลี่สถาพรวงศาผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกได้ออกมาให้ข้อมูลว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมองและได้จัดอันดับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะก่อโรคมะเร็งนั้นทางสบท.ได้มองคำเตือนนี้นะคะมีน้ำหนักค่ะเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนโดยทางสบท.ได้ทบทวนผลงานวิจัยทางการแพทย์ระดับนานาชาติ5ปีที่ผ่านมาและได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลกนะคะว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์ไร้สายเป็นเวลานานๆเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสมองเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติค่ะโดยจากผลการวิจัยนะคะพบว่ากลุ่มคนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือนะคะนานเป็น10ปีที่ถือว่าเป็น heavy user หรือผู้ที่ใช้โทรศัพท์นะคะสะสมนานกว่า 2,000 ชั่วโมงตลอดชีวิตถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดนะคะต่อการเกิดโรคได้ค่ะและพฤติกรรมทางสังคมในปัจจุบันนะคะหากมองไปที่กลุ่มวัยรุ่นนิสิตนักศึกษาจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะวันละหลายชั่วโมงจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะทางผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมนายประวิตรลี่สถาพรวงศาจึงได้ออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าเด็กๆนั้นมีกะโหลกศีรษะบางกว่าผู้ใหญ่ค่ะมีโอกาสที่คลื่นแม่เหล็กจะส่งผลกระทบได้มากกว่าดังนั้นเด็กและเยาวชนซึ่งพัฒนาทางร่างกายยังไม่สมบูรณ์จึงไม่ควรใช้นะคะเฉพาะเด็กเล็กๆในบางประเทศอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสห้ามเด็กอายุต่ำกว่า12ปีใช้ค่ะโดยโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่มีอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็มีผลต่อสมองส่วนผู้ใหญ่เนี่ยควรใช้เท่าที่จำเป็นค่ะและสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบมีสายก็สามารถลดความแรงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะสบท.ยังออกมาเตือนว่าการหลีกเลี่ยงคลื่นโทรศัพท์โดยใช้อุปกรณ์เสริมประเภทบลูทูธก็ควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าผู้ใช้อาจได้รับทั้งคลื่นโทรศัพท์และคลื่นจากวิทยุหูฟังควรใช้เท่าที่จำเป็นค่ะและไม่ควรแนบหูตลอดเวลานะคะสิ่งที่จะป้องกันได้นะคะก็คือว่าโทรให้น้อยลงและเวลาใช้ควรให้โทรศัพท์ห่างจากศีรษะนะคะเพราะว่าความแรงของคลื่นจะลดลงอย่างมากถ้าระยะทางเพิ่มขึ้นค่ะและหากว่าผู้ใดนะคะที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น BlackBerry Motorola หรือ iPhone จะแนะนำนะคะให้โทรศัพท์ห่างจากศีรษะ1นิ้วหรืออาจจะเลี่ยงไปใช้โดยวิธีการเปิดลำโพงหรือ Speakerphone แทนค่ะใช้ให้น้อยและใช้ให้ห่างนะคะก็จะปลอดภัยค่ะ จากข้อมูลนะคะก็พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถึง35ล้านรายนะคะในปี2553ค่ะท่ามกลางว่ามีการเปิดใช้บริการเลขหมายถึง70ล้านเบอร์ด้วยกันค่ะก็ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วก็ในจำนวนนั้นนะคะเด็กเล็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะคะก็มักจะขอโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นะคะเนื่องจากว่ามีความสะดวกนะคะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหากว่าคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะในการที่จะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกหากว่าลูกยังมีอายุไม่ถึง12ปีค่ะวันนี้วันอังคารค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์มิซูโอะคาเวสโกมาฝากค่ะพระอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นถ้าเรามีขันติก็เท่ากับว่าให้พรกับตัวเองชีวิตเราก็จะเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จในอนาคตหากว่าเราพบความทุกข์ต้องตั้งสติไว้ว่าทุกนี้เป็นปุ๋ยชีวิตทุกนี้เป็นบันไดแห่งความก้าวหน้าของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์แล้วจงตั้งสติให้มั่นอยู่ในความดีความถูกต้องคิดดีพูดดีทำดีไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามหากทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมีความหวังในอนาคตได้ค่ะเป็นธรรมะของพระอาจารย์มิซูโอะคาเวสโกนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอังคารนี้นะคะถือว่าเป็นกำลังใจนะคะในการที่จะปฏิบัติงานต่อๆไปค่ะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 11:30 น.ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา